Стоит гора высокая, а под горою гай, зеленый гай, густесенький, неначе справди рай, зеленый гай, густесенький, неначе справди рай, а в тим гаю тече річка, як скло вода блищить, доліною широкою, куди ж вона біжить, доліною широкою, куди ж вона над річкою дві вербоньки, як рідних дві сестри, дві вербоньки схилилися, та й жураться вони, дві вербоньки схилилися, та й жураться вони. Пройде літо тепленьке, настануть холода, з нас лістечко осиплеться, та й понесе вода, з нас лістечко осиплеться, та й понесе вода. Пройде зима холодная, настане знов весна, но молодость не вернеться, не вернеться вона, но молодость не вернеться, не вернеться.